हो तुम आँख में तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहूं पूजा करूं सजदा करूं जैसे कहो वैसे चाहूं जाने जाना जानू अकेला हूँ मैं फिर तुमने पुकारा तुम्हारी यादें सताए नहीं है कोई हमारा दुनिया के गम सहता हूँ मैं बिरहा के गम सह ना पाऊँ देखा यही है मिलन के संग है जुदाई शायद वो होगा दीवाना चाहत ये जिसने बनाई चाहे जुनून चाहे